نزول کې بد د صورت بروج نه دی. او ذکر کې بد د صورت علم نشرحنا مناسبت دا دی چې دواړه صورت نمخ کې تسلی د پیغمبر وا نو صورت تین او زیتون کې وی چې دا تسلی ولا سلو ورکړه دا یو خاص مقصد ده پاره یې ورکړه چې هغه توحید ده دا رسول غواړي دې کې مشکلات راځي نمخ کې مخ کې تسلی ورکړه چې الله به خیر کوي و ضحا ایس نشته رڼا شو شکر دې سباره خو ته تیار لاله ابیا په صورت نشرح کې اومم چې مونږ خو ستاسو نه کولاو کړی دا تبان دې په جن راضي نو دې کې تسلی ده الف تسلی وا او دلته مقصد دې چې توحید دی ها دمه دا چې ویزه فارغتا کله چې فارغ شوې نو خپل رب ته توجه پیدا کا نزیده کې وی چې د انبیایو مقام وګوره کنه تاسو مر چې الله دلته ذکر کوي انبیایو ذکر دي ټول الله ته توجه کړی و دریم دا چې مخکې د انسان حال بیان کو کامل انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم په دواړو سورتونو کې هغې سورت کې د کمال اصول بیان هي چې کله پیغمبر په شان څه نه وي خو لیکن هر یو سړی کمال ته رسیدي شي او اصول یې دا دي چې الذین آمنوا عامل الصالحات ولهم اجر غير ممنون دا غوصول لکمال چرزه کی بیان کړی دا سیمه کې تسلیات او دواړو سوراتونو کې هذي سورات کې ظفریقین او ذکر کوي چې څوک خلق داسې او چاغي دې مقام ته ورسېدو تقوا مقام ته ورسېدو کمال مقام ته ورسېدو اسوب داسې چې غي محرومه پاتې شو رب تی اسمی دغو چې اے رب دتین او د زیتون تا مونږ د علق نه پیدا کړیو سمر لوی شان دستا پلی عبادت کاؤ کاؤ کنا پا زحا کی کاؤ پا شمس کی پا لیل کی او پا ٹولو کی داد پارا دی چین شراح دا صدر راشی چین شراح دا صدر راغی نو غصی ہوئی چی اوہو یہ رب دا تین او زیتون من خوص پی جن دی تا من دا علق نا پیدا کریو ابیا دې په مونږ باندې په ليله القدر کې بیینه نازل کړې ده یا الله مونږ استادې نعمتونو شکریا نشو ادا کولې بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین گوادی دا سلور والا مقامات چیو مقام د وحی د عیسی علیہ السلام دے تین بل مقام د وحی د ابراہیم علیہ السلام دے بل مقام د وحی د موسی علیہ السلام دے او بل مقام د وحی د دی پیغمبر دے چې بلد امین دے وهذا البلد الامین دا څومره مقدس مقامات دي دا پس کوا دي دا په دې غواړي چې لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم چې یقینا موږ پیدا کړی دی دا انسان پډیر خاسته جوړ کې پډیر خاسته بدن کې پډیر خاسته شکل کې پډیر دا ټول کمال زوینه دي کنه چې کوم مقام د تین دی مبارک دی که زیتون دی مبارک دی که تور سینین دی مبارک دی که بلد امین دی مبارک دی دیتا دا برکت دسن حاصل شوی دی دا دا دی انبیاؤنا چی عیسیٰ علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام دی موسیٰ علیہ السلام دی او آخری پیغمبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردی و جنر چی دیتا پاکی وحی شوی دخوا نو ذکر دا ټول برکات چی دی دا دی انسان ته حاصل شو فی احسن تقویم ذکر دل اللہ دیر خیست شکل و خیست بدن و خیست اخلاق و او خیست عبادات و او خیست خبری خیستا خویونا چسونا ټولې په دې کې را جمع کیږي مجمع البرکات مجمع الحسنات د انسان اځوانه مطلبونه سیدی په گواهه کې کداوی چې مقام د تین دې گواه دې زيتون گواه دې تور سینین گواه دې او دا بلد امین ام ټک دا او کداوی چې گواده صاحب د تین عیسی علی السلام صاحب د زیتون ابراهیم علی السلام صاحب د تور سینین موسی علی السلام صاحب د بلد امین محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم پسبان دی گواده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سوگن کی اللہ واوی خو نظر آوڑے یقیناً مونگ پیدا کردے انسان پڑیر خیستہ جوڑ کے پڑیر خیستہ شکل کے او پڑیر خیستہ اخلاقو کے او پڑیر خیستہ عمل کے عرصی احسن احسن لکھا د هارون الرشید په دارالخلافه کې دا ټول علما ناستو یو سړی راغی بیرزمان راځي تخلينا خبره وته اوس په پیمانه ما هغه وی څنګه یما خپل خزي تاوي چې کته د سپمنه خاستنه نو ته به طلاق یې دی خلکو له نورې خبرې نور دي خدا او لور دي بس چې څومره ناستو چې اپیر علما هغه ټولو وی چې بس طلاق ده کنه دی کې څه ګوري ده خو نشو ویلی چی تارا وستانا چی شاس پا مین اخکولی دکانا سو بخوز تکا آغا دا دارو الخلاف خنو دم اسلام باد آغا خوا چرس بکی ازاد دی خوا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ناس تو آغوی ها تلوار مکوائیں نسل آقیگی ولی دا آیات وطا ہوئی چلی عرب العزت وی گورا سورا گواہانی پیش کل پا دی باندی یقیناً منگا پیدا کردے انسان پڑیر خیستہ جوڑ کے احسن بی احسن تقویم یعنی دا ہر سن خیستہ نپا ہر سکی نور امرا گئی پومی امرا لاستوری امرا لارسر آل نو سړی خوشاله شو ها او کنه دا خدار چې ذهن نرسېږي ځکه نه دا خو چې بهلول پکې ناستو بهلول جی کنه نو جواب غوار کول شي ښه ثم رددنا واسفل سافلين الله وی دا انسان دی چې دومره معزز دی دومره احسن دی او بیا هم د خپل بد عمل په جوان دی الله یې مونږ واپس کو دل راغلان دی دلان دوتان رددنا واپس کو ریورس اسفل سافلين کم دی هغه چې مخکې ذکر شوی او نساء کې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا خدا غی مقام دفع دا دیکیم صوفیان پنجی منجی وی دا اسپل سافلین نخت اسپل سیوانا ناخلی خوا دا وی سمرا ددنا اسپل سافلین ہو بیا وی کله کله دا انسان دی کنه غلطی تی نوشی خطایی تی نوشی ہو سکنزل منزلو کی ہو سو بد رضی ہوئی ہو سو او نذی تینا غناخلی الکه داروست استثناء څنګه کئل الذین آمنو زکه تا چې کوم معنا وکړه خو دغه مؤمنان شو دغه مؤمنان نه غلطه خطا یې او کنزله او بد رضیو اسوک سپیړه کی کنه نو د استثناء څنګه صحیح کی دا څنګه دا د رستبا سورته عصر کې راځي نو التبت سوې ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تب سوئی چی فی خسر دغوانا چی کندلی اکڑا با دردی ہوگئے ہو ننا دا فریقین دی سورتون طول پا دی روان دی خوا اسفل سافلین والا کافران مشرکان منافقان دی او دا رستو استثناء چکئی دا اصل خلق دیکھا اللہ الذین آمنوا مگر آکسان چیمان راوڑی فاملوا الصالحات عملون کی سخت فسنت باندی فلوم اجر غیر ممنون زدید پارا جردی بے حسابا علیس اللہ بے احکم حاکمین ولی ند اللہ فیصلک ان کے دہر چانا خو فیصلک ان کے دہر چانا فما یکذبک بعد بالدین دو معنی دی یا خطاب دے انسان تا یہ انسان منکر انسان دا قیامتنا فما یکذبو کا سشی تیار کلی چی دروغ جن دروغ دیوی پس دا دینام پا قیامت باندی چی دور دلیلونا و دمر صورتون نازل شو دا آخری حصہ دا قرآن خطول پا دی باندی وا دا تا باندې څه چلو شو څه سبب جوړ شو چې ته د قیامت نه منکر کړې یو کذب وکړ منکرې کتالره پس دې زموږ دلیلونه د قیامت اځې معنا دا چې خطاب پیغمبر ته شي او یو کذب وکړ تسلی ده پکې اما یو کذب کبازو بیدین سوک دے چه در او جمکی تال را پس دی دمرا دلیلوننا او دمرا صورتوننا پا حق در قیامت کی یا پا دین باندی دین پس بوم تا تخلق در او جنو یو کذب کا تا تبا نسبت در او کئی پس دینا چې ته په دې دین کې دروغجنې نه وکړي څوک به یې داسې ولې نه دی الله فیصله کوونکې د هر چا نه ښه فیصله کوونکې د دنیا فیصله هم د آخرت فیصله هم دا خو د الله فیصله ده چې د ټولو انبیاو امام کړي د ټول نه رستو راولېږلي دنیا ته دا دلیل ستا د صدق چې ستا رسالت صحیح دی او رښتینی دی ته په دې کې دروغجن نه یې سورة علق